อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักษาซึ่งก็จะเป็นการสนทนาธรรมระหว่างตัวดิฉันเองแล้วก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดอย่างมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็การปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกนั้นก็ถือเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่เป็นทางการแหล่งที่5ของทางจังหวัดอุดรธานีด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นพี่น้องข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะลาไปได้คือลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกได้โดยไม่ถือเป็นวันลานะคะดิฉันก็นำมาย้ำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าท่านจะได้หาโอกาสไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศกกันบ้างนะคะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน11ปีมาแม่ค่ะก็เป็นแรม11ค่ำเดือน11ปีมาแม่ก็คิดว่าเป็นฤกษ์ดีแล้วล่ะที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามขึ้นมาในเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าค่ะก็จะเป็นของคุณนวลอนงจากจังหวัดชุมพรเจ้าค่ะก็เขียนมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยเราจะใช้กรรมหมดหรือไม่คือตอนเมื่ออายุช่วงที่มีอายุอยู่นี้หรือว่าจะหมดตอนที่เราตายไปแล้วจะหมดไหมแล้วก็ตัวของท่านผู้ถามคือคุณนวลอนงเองเนี่ยชอบทำบุญทำกุศลชีวิตนี้ก็รู้สึกว่าเครียดในเรื่องของครอบครัวแล้วก็การงานมากเลยต้องการที่จะใช้กรรมให้หมดไวๆก็รับฟังจากทางจังหวัดชุมพรนะเจ้าคะก็คิดว่าอยากจะขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักษาแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้ทั้งท่านผู้ถามคือคุณนวลอนงจากจังหวัดชุมพรและท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเจ้าค่ะว่าช่วงชีวิตนี้เนี่ยเราจะใช้กรรมหมดไหมหรือว่ากรรมเราเนี่ยจะหมดไปเมื่อเราจะต้องตายไปอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คนที่มีความคิดว่าเราเกิดมาใช้กรรมในความคิดลักษณะเนี้ยแล้วก็ท่องอยู่เสมอว่าชีวิตฉันต้องเป็นไปตามกรรมคนที่มีความเห็นแบบเนี้ยแสดงออกถึงความที่ชีวิตเนี่ยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเสียดแทงเขาละไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องครอบครัวจากเรื่องการทำงานจากเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะแบบว่าหนักมากๆแล้วก็นานมากๆแต่พอมีความรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยฉันต้องมารับกรรมแต่พอมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันต้องมารับกรรมแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ฉันจะใช้กรรมของฉันหมดสักทีทำไมมันมีแต่เรื่องทุกข์ๆอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยว่ามีความคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะใช้กรรมหมดแล้วก็จะพยายามทำทุกวิถีทางแหละถ้าเขาบอกว่าคุณต้องไปนอนในโรงสิคุณถึงจะใช้กรรมหมดหรือต้องเอาอันนี้มาแขวนห้อยไว้นะคุณถึงจะใช้กรรมหมดหรือว่าคุณต้องไปบูชาแบบนี้ไหว้พระเก้าวัดอะไรต่างๆเพื่อให้กรรมมันหมดไปไวๆอันนี้เขาจะไปทำทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะให้กรรมมันหมดอ่ะเพราะว่าเขามีความคิดว่ากรรมมันยังต้องมาใช้อ่ ะ ถ้าสมมตินะคุณใจถ้าสมมติมีไม้วิเศษสักอันหนึ่งไม้กายสิทธิ์หรือไม้วิเศษสักอันหนึ่งเนี่ยมาควงแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งปิ้งขึ้นมาเนี่ยกำหมดไปเลยเนี่ย เจ้าค่ะ โอ้โหมันจะดีมากนะธรรมาว่า โอ้โหคนจะต้องขึ้นกันเยอะเลยเจ้าค่ะใครมีแบบนี ้ขายดีแน่นอนไม้นี้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ต้องใช้ไม้นี้ก็ได้เราใช้มือของเราแล้วมือของเรายกขึ้นมาทั้งสองมืออะไรเนี่ยน ะ ยกขึ้นมาระดับอกเนี่ยแหละแล้วก็วางลงไปบนตักของเราโดยเอามือขวาเนี่ยทับมือซ้ายแล้วก็คู่ขาเข้ามานั่งหลับตาด้วยแล้วก็ตั้งจิตให้ดีอันนี้แหละคุณเตือนใจจะเป็นวิธีการที่ทำให้กรรมเนี่ยมันสิ้นไป ก็คือการนั่งสมาธินี่เจ้าค่ะ ก็นั่นแหละนั่นแหละ เจ้าค่ะ จะเป็นการทำให้กรรมเนี่ยสิ้นไป เจ้าค่ะ โดยไม่ต้องใช้ไม้กายเสียนั่นด้วยใช้มือของเราเนี่ยยกขึ้นมาแล้ววางไว้บนตักหลับตาทำสมาธิ อันนี้จะเป็นกระบวนการวิธีการพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิธีการที่ทํากรรมเนี่ยให้สิ้น อืมเจ้าค่ะ แล้วทําไมเราจะต้องไปทุกข์ด้วยในโลกนี้อยู่ทุกวันเนี่ยต่อให้คุณจมอยู่ในกองทุกข์มีทุกขเวทนาเนี่ยคุณไม่ต้องทุกข์ไปกับทุกขเวทนานั้นก็ได้นี่คือกระบวนการที่พระพุทธเจ้าสอนนะคุณสนใจ เจ้าค่ะ ในการที่เราจะทําจิตของเรายังไงเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นให้มันมาในลักษณะที่เราชอบใจ เจ้าค่ะ คือถ้าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นให้มาในลักษณะที่เราชอบใจเนี่ยสิ่งนี้มันไม่จีรังยั่งยืนไม่ถาวรคุณคิดว่าคนที่เขาเจอสิ่งที่ชอบใจทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้เนี่ยเช่นคนที่มีเงินมากๆคนที่มีชื่อเสียงมากๆคนที่เป็นใหญ่ยิ่งในตลอดแผ่นดินนะพวกนี้เขาก็จะมีความทุกข์แบบของคนที่เขามั่งมีเขามีคือคนร่ำรวยเนี่ยก็มีทุกข์ของคนร่ำรวยคนมียศก็มีทุกข์ของคนที่มียศคนมีลูกก็มีทุกข์ของคนที่มีลูกคือตอนแรกคิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขแต่ว่ามีลูกแล้วมันก็มีทุกข์แบบคนที่มีลูกนะ เจ้าค่ะ หรือว่าคิดว่าร่ำรวยมีเงินทองแล้วมีชื่อเสียงแล้วมียศสถาบรรดาศักดิ์แล้วมันจะมีความสุขแต่มันก็ไม่ได้สุขนะมันก็มีทุกข์ของคนที่ร่ำรวยมั่งมียศถาบรรดาศักดิ์แบบนั้นก็มีนี่คือลักษณะของพยับแดดถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะใช้กรรมหมดณจุดที่ว่าใช้กรรมหมดแล้วจะเจอความสุขถ้ามีความคิดแบบนี้นะพอเจอความสุขเป็นสุขเวทนาเนี่ยมันก็จะมีทุกข์ของคนที่มีสุขเวทนาเขาเจอกันแต่มันก็จะไม่ได้พ้นจากความทุกข์อยู่ดีก็จะนั้นเพราะฉะนั้นคําพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงใช้คําพูดที่รัดกุมมากๆจะไม่ได้ใช้คําว่าที่ทําให้กรรมมันหมดไปนะแบบล้างกรรมแก้กรรมแต่จะไม่ได้ใช้คำนั้นแต่ใช้คำว่าสิ้นกรรมคำว่ากรรมหมายถึงอะไรคุณใจคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำนะหมายถึงเจตนาซึ่งถ้าเรามีเจตนามีการกระทำเนี่ยเราจะต้องได้รับผลของมันต้องได้รับผลของมันนะซ ึ่ งผลที่จะมาถึงเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นกับคุณน้อยน้องตอนเนี้ยเป็นผลที่เป็นความทุกข์ก็มีเป็นผลที่เป็นความสุขก็มีผลนั้นจะเกิดขึ้นนะเป ็ นทุกขเวทนาบ้างเป็นสุขเวทนาบ้างเกิดขึ้นแบบเบาๆบ้างเกิดขึ้นอย่างหนักๆบ้างเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นหรือเกิดในเวลาต่อมาหรือเกิดให้ไปมีความคิดประเภทนั้นเกิดให้ไปมีความคิดประเภทอื่นอันนี้คือผลของกรรมที่ว่าเราจะใช้กรรมให้มันหมดเนี่ยมันไม่หมดหรอกจะบอกให้เพราะว่าถ้าตราบใดยังมีเจตนายังมีการกระทำมันก็จะให้ผลอยู่ตลอดให้ผลอยู่ตลอดให้ผลอยู่ตลอด เจ้าค่ะ ผลที่ให้อยู่ตลอดนั้นสุขบ้างทุกบ้างถ้าคุณมีความสุขเป็นสุขเวทนาเนี่ยแล้วถ้ายังจะคิดว่าจะพ้นจากความทุกข์เนี่ยโดยใช้สุขเวทนานั้นเนี่ยแหมมันผิด เจ้าค่ะ เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่สามารถเอาขันห้าคือสุขเวทนาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้มันไม่ได้ คือมันทดแทนกันไม่ได้นะเจ้าค่ะ มันไม่ใช่ทางนั้นไงม ัน ทดแทนกันไม่ได้ก็ที่คุณจะใจว่าเนี่ยว ่ าเราจะเปลี่ยนจากความทุกขเวทนาที่เราเจอให้เป็นความสุขแล้วฉันจะใช้กรรมหมดฉันจะสิ้นกรรมมันไม่ใช่เป็นความคิดที่ผิดอันนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วความคิดที่ถูกคืออะไรความคิดที่ถูกก็คืออย่างที่อาตมาว่ามาเมื่อกี้ละคุณใช้มือสองมือของคุณยกขึ้นมาแล้วก็ทําสมาธิวางไว้บนตักนี่แหละการที่เราตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องเนี่ยนะการตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องเนี่ยจะเป็นการที่เราจะทําให้กรรมคือไอ้ความรู้สึกที่เราจะต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มากระทบไปอีกครั้งหนึ่งนะกรรมเนี่ยคือความที่เราจะต้องไปรู้สึกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มากระทบพูดง่ายๆคือมีเจตนาตอบสนอง เจ้าค่ะ ว่าสุขเราก็ตอบสนองไปกับสุขอ้าวนี่คุณสร้างกรรมแล้วนะถ้ามีทุกข์เป็นทุกขเวทนาใช่ไหมเราก็รู้สึกตอบสนองเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งที่เป็นความทุกข์อันนี้ก็มีกรรมแล้วนะ เจ้าค่ะ แสดงว่ามันมีกรรมอยู่ตลอดเวลาต่อให้เรามีความสุขก็ตามต่อให้เรามีความทุกข์ก็ตามแต่คนที่มั่งมีร่ำรวยนะเขาก็จะมีความทุกข์ของคนที่มั่งมีร่ำรวยนะคนที่มีสุขเวทนาเขาก็จะมีความทุกข์ของคนที่มีสุขเวทนานะเราจะพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ด้วยการที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขด้วยความที่เราคิดว่าเราจะมีเงินมากคนมีเงินน้อยในสมัยพุทธกาลน่ะเป็นคนที่ยากจนที่สุดในเมืองเลยนะถ้าสมมติว่าเขาเอาคนที่ร่ำรวยที่สุดอยู่ทางขวาสุดเอาคนที่ยากจนไล่เลี้ยงลงมาลำดับอยู่ซ้ายสุดไอ้คนนี้อยู่ซ้ายสุดเลยนะข้าวจะกินข้าวพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังไม่มีแต่คนเนี้ยเขาก็บรรลุทำได้พ้นสิ้นจากกรรมได้ แต่อยู่ในสภาพความจงเขาได้น่ะแต่เขาก็มีความสุขในใจได้ เจ้าค่ะ ประเด็นคำถามในที่ของคุณนุ่นนงก็คือว่าคำถามที่ถูกต้องเนี่ยที่ชงมาเนี่ยนะควรจะต้องชงมาว่าเอ๊ะในสถานการณ์ที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชอบใจเนี่ยจะทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่เหนือสถานการณ์แบบนี้ได้คำถามนี้เป็นคำถามที่อาตมาตอบได ้อืมเจ้าค่ะก็คือสรุปว่าคำถามที่คุณนวลอนงถามมานะเจ้าคะก็เป็นคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคุณนวลอนงเองว่ารู้สึกว่าชีวิตนี้มีความทุกข์เหลือเกินก็คิดว่าจะถ้าตายไปนี่มันจะหมดกรรมไห ม แต่คำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแก่คุณนวลอนงและท่านผู้ฟังทุกท่านในขณะนี้ก็คือคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ว่าจะมีสุขตลอดหรือว่าทุกตลอดถูกไหมเจ้าคะ ใช ่เพราะว่าไม่ว่าสุขหรือทุกนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวเราเองนั้นเนี่ยไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือมี reaction กับทั้งสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาที่เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่พระอาจารย์แนะนำก็คือการที่ปฏิบัติไปตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำในการทำดังต่อไปนี้ที่จะทำให้เราหมดทุกแล้วก็พ้นทุกจากวัฏสงขารนี้ไปได้อย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค ่ ะ คำพูดที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือว่าอยู่เหนือจากความทุกข์คำว่าเหนือเนี่ยเหนือจากการควบคุมของมันนะเหนือจากทั้งสุขเวทนาเหนือจากทั้งทุกขเวทนาในการที่เราจะอยู่เหนือไม่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามความสุขที่มากระทบเป็นสังขารเป็นกรรมละไม่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามความทุกข์ที่มากระทบเป็นสังขารเป็นกรรมละมีทุกขเวทนาก็จิตใจอยู่สูงได้เหนือได้ไม่ได้หวั่นไหวไปตามความทุกข์นั้นมีสุขเวทนาก็ไม่ได้ไปลุ่มหลงแบบว่าผูกพัน มัวเมา ในสิ่งนั้นก็อยู่เหนือจากมันได้ซึ่งกระบวนการที่เราจะต้องทำก็คือว่าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละทำจิตให้มีสติฝึกสติให้มันดีเอาก่อนเราจะฝึกสติให้มันดีได้ไอ้คุณรักษาศีลเป็นยังไงรักษาศีลให้มันดีแต่ทีนี้กระบวนการนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะทำปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแบบเราจะปิ้งแล้วเราก็ ได้ผลทันทีก็ไม่ได้ คือได้ผลทันทีเนี่ยมันก็จะได้ผลทันทีในระดับที่มันจะได้เช่นสมมติว่าเรานั่งสมาธิมันจะได้ผลเป็นความสุขความสงบนิดนึงอ ัน น ี้ คือได้ผลของมันที่มันจะได ้ แต่มันไม่ใช่แบบว่าจะเอาผลมากๆด้วยเวลาที่เราทํานิดเดียวมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนี่ก็เป็นเรื่องของความเพียรเรื่องของการกระทําอีกเหมือนกัน เจ้าค ่ ะ ฝนมันก็ตกทีละเม็ดเนี่ยมันไม่ได้ตกมาทีตุ่มนึงอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันก็ตกมาทีละเม็ดอ่ะแล้วก็ค่อยทําเอา เจ้าค่ะก็คือเราไม่ใช่ว่าหวังว่าอย่างพระอาจารย์บอกแนะนำมาว่านั่งสมาธินี่ไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิปุ๊บหายทุกข์หายโศกไปเลยอย่างนั้นคงไม่ใช่แต่เราต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบแล้วเราก็จะเกิดปัญญาแล้วก็รู้ตามที่เป็นจริงถูกไหมเจ้าค ่ ะ หายทุกข์หายโศกใช่อยู่คุณตาใจแต่มันจะนิดหนึ่ง อืมเจ้าค่ะ โอเคอย่างสมมติว่าชีวิตเราเนี่ยคุณบอกว่าฉันมีแต่ความทุกข์ทุกเรื่องลูกบ้างทุกเรื่องผัวบ้างทุกเรื่องการงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมีแต่ความทุกข์คำพูดของคุณตรงนี้ก็ไม่รัดกุมมันไม่ถูกเพราะอะไรต่อให้คุณเจอความทุกข์ขนาดไหนก็ตามนะเอาเวลาที่คุณปวดปัสสาวะเนี่ยคนบางทีมันกินน้ำอาจจะไม่มีน้ำสะอาดกินอ่ะไปกินน้ำที่มันไม่สะอาดก็ทุกข์แล้วนะแต่ว่าเวลาปวดปัสสาวะแล้วจะต้องไปถ่ายปัสสาวะเนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขนิดหนึ่ง อืมเจ้าค่ะ อันนั้นก็เป็นความสุขนะเขาถึงเรียกว่าสุขาใช่ปะ เจ้าค่ะ เออเขาถึงเรียกไปถ่ายทุกข์เรียกว่าสุขาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดความสุขนิดนึงมันมีแต่บางทีเราไม่ได้ไปสังเกตดูตรงนั้นนะเช่นเดียวกันน่ะเรากลับมาที่เรื่องของการทำสมาธิคุณเอาขาขวาทับขาซ้ายคุณเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็จะมีความสุขตามที่กำลังที่มันจะมีได้มันจะมีนิดนึงอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนเราก็สังเกตตรงนั้นให้มันดีจะมาทำให้มันมากขึ้นตั้งจิตของเราให้ถูกมันก็จะค่อยขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเปรียบเหมือนกับน้ำฝนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ฝนมันตกมาทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดเนี่ยนะแต่ถ้ามันตกไม่หยุดนะคือมันไม่ได้ตกเป็นตุ่มนะแต่ถ้ามันตกไม่หยุดเนี่ย2วัน3วันนี่น้ำท่วมแน่นอน มันก็เต็มตุ่มได้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องมันเต็มตุ่มได้มันเต็มแม่น้ำได้ล้นจากแม่น้ำได้ท่วมทุ่งได้นี่ก็มันก็ฝนตกทีละเม็ดนี่แหละ เจ้าค่ะ เพราะนั้นมันก็จะได้ผลตามกระบวนการนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีคุณใจสิ่งที่เราต้องมีคือกำลังใจกำลังใจเราจะเอามาจากไหนอาตมาสามารถบอกคุณนวลอนงได้เลยว่ากำลังใจที่เราจะตั้งใจให้อยู่ในร่องในรอยในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กำลังใจนี้มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวอย่างแล้วดูการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ย โหท่านทําให้เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะตัวอย่างดูตรงนี้ที่พระพุทธเจ้ากระทํามาเราอ่านเรื่องศึกษาพระพุทธประวัติทําความเข้าใจตรงนี้อันนี้คือข้อที่1นั่นคือพระพุทธเจ้าใช่มั้ยการกระทําของท่านทําเป็นตัวอย่างข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของสิ่งอะไรที่ท่านทําคือเรื่องของธรรมะนั่นเองนะท่านปฏิบัติยังไงศีลรักษายังไงจิตตั้งไว้ยังไงสติตั้งขึ้นยังไงทําสมาธิให้สงบได้ยังไงเราฟังรายการธรรมารัปปรุณเนี่ยจะได้ข้อมูลพวกนี้ที่เรื่องของธรรมะแล้วข้อที่3ไม่มีความมั่นใจแต่ว่าแม้ตัวดิฉันเองตัวกระผมเองตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยถ้าปฏิบัติตามธรรมะในข้อที่2เนี่ยเราจะต้องได้ผลแต่ตัวอย่างมีอยู่แล้วคือข้อที่1นะพระพุทธเจ้าทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนะตัวฉันเองเนี่ยไม่ต้องให้คนอื่นมาทําให้ไม่ต้องให้รอให้มีไม้กายสิทธิ์มาวิ่งวิ่งให้แต่ใช้มือของเราใช้แขนของเราใช้ขาของเราใช้จิตของเราในการที่จะทําเองได้ก็ต้องได้ผลเหมือนกันนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเริ่มต้นโดยข้อที่4ก็คือให้มีสิกขาคือศีลแต่ทําให้มันดีทําการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เจ้าค่ะ 4ข้อเนี้ยก็เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีคือคุณธรรมของผู้ที่จะไปสู่กระแสแต่กระแสนี่คือเหนือจากกระแสของตัณหาที่มันจะมารัดรึงท่วมทับถาถมเนื้อเรื่องลูกบ้างเรื่องผัวบ้างเรื่องที่ทำงานบ้างนี่กระแสนะมันพัดมานะเป็นผัสสะมากระทบนะสื่อสังคมออนไลน์บ้างโทรทัศน์บ้างวิทยุบ้างโอ้เป็นแต่เรื่องกวนใจทำให้เราจะซัดเซเถลไหลไปตามกระแสน้ำพวกนี้นี่ก็เรียกกระแสตัณหาแต่การปฏิบัติด้วย4ข้อนี้พุทโธธัมโมสังโฆและศีลเนี่ยจะเป็นเครื่องทวนกระแสพวกนี้ให้ไปตามทางเนี่ยตามไปสู่กระแสของนิพพาน ก็คือตกอยู่ในกระแสของพระนิพพานแล้วนะเจ้าค่ะ ถูกต้องนี่เขาเรียกโสตาปัตติยังคสี สาธุเจ้าค่ะอันนี้คือคำแนะนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ให้แก่คุณนนท์อนงค์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมสำหรับคุณนนท์อนงค์อีกไหมเจ้าค่ะ คือก็ให้สู้นั่นแหละให้สู ้เจ้าค่ะ ให้ทำให้เต็มที่อย่าท้อแท้ท้อถอยให้มีกำลังใจแต่กำลังใจมาจากการที่เราฟังธรรมะนี่แหละจะทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาได ้เจ้าค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้แล้วก็มีศีลด้วยนะเจ้าคะชาวบ้านเราก็คือศีล5ธรรมดาถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่ ศีล5ธรรมดานี่แหละแล้วก็มันที่จะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบแล้วก็ไม่ไหลไปตามผัสสะต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจเรานั้นก็คือคำแนะนำที่พระอาจารย์ได้มอบให้กับทางคุณนวลอนงค์นะเจ้าคะทีนี้ต่อไปโยมอยากขออนุญาตที่จะหยิบยกเอาคำถามที่ท่านผู้ใช้นามว่าคุณตัวกลมได้ถามมานะเจ้าคะสำหรับคุณตัวกลมนี้ก็เคยมาเข้าหลักสูตรหรือเข้าคอร์สปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกมาแล้วทีนี้พอกลับไปบ้านนะเจ้าคะก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยปฏิบัติได้ดีขึ้นนะเจ้าคะคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่างั้นเถอะแล้วก็รู้เรื่องของการปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีตัวของเราว่าอยู่ตรงไหนเลยจิตใจก็คิดว่าดีขึ้นอย่างมากเลยอ่ะเจ้าค่ะแต่ทีนี้คำถามที่ถามมาก็คือว่ามากังวลอยู่นิดนึงเจ้าค่ะว่าพอมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันใจเบาสบายมากเลยทีนี้เนี่ยเกรงแต่ว่าตัวเองเนี่ยถ้าเผื่อทำตัวอย่างนี้วางตัวอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะไปติดสุขที่เกิดขึ้นตรงนี้เจ้าค่ะก็เลยคิดว่าจะแก้ไขยังไงต่อไปดีเจ้าค่ะกังวลตรงนี้เจ้าค่ะก็ขอคำแนะนำของพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ โอเคอันนี้เราจะเห็นคำถามของสองท่านนะคุณใจนะว่าอย่างคุณอนงเนี่ยที่เขียนถามมาเนี่ยก็คือเจอความทุกข์หนักมากในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีความเห็นไปในลักษณะนั้นส่วนในกรณีของคุณตัวกลมตั้งความเห็นไม่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวไปเจอความสุขมาก อ ันนี้มันจะทำยังไงจิตเบาสบายเอ๊ะฉันจะลงไปในความสุขหรือเปล่าอันนี้คือลักษณะของคู่ตรงข้ามเลยนะคู่ตรงข้ามว่าเอ้าทุกข์กับทุกข์เหลือเกินนะสุขนี่โหสุขแบบว่าในภายในด้วยนะไม่ใช่สุขธรรมดาธรรมดาไม่ได้สุขจากแบบว่าไปกินไปเที่ยวไปเล่นมีเงินทองมากมายมีชื่อเสียงมีความสุขแบบนั้นพวกนั้นบางทีไม่ได้สนใจฟังธรรมะด้วยซ้ำไม่ได้เขียนจดหมายมาถามแต่นี่ความสุขที่ละเอียดขึ้นไปอีกเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในจากการที่เราเห็นแจ้งแทงตลอดรู้ถึงธาตุถึงขันธ์รู้ถึงการปรุงแต่งเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเกิดความเบาสบายเนี่ย เจ้าค่ะ ฉันติดความสุขแบบนี้หรือเปล่า อืมเจ้าค ่ ะ อันนี้คือเรื่องที่ละเอียดลงไปละเป็นขั้นเป็นตอนไปละ เจ้าค่ะ เราจะดูได้คุณเตือนใจว่าเราติดในความสุขนั้นหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองลาภสรรเสริญพวกนี้หรือความสุขที่เกิดจากในภายในก็ตามเราจะดูได้ว่าเราติดมันตรงนั้นหรือไม่เนี่ยเราลองพิจารณาตรงนี้ว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีหายไปเนี่ยเราจะทุกข์ไหมเราดูได้แค่นี้แต่ว่าถ้าสิ่งนี้มันไม่มีจริงๆเนี่ยเราจะทุกข์ไหมแต่คือบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีสิ่งนี้ได้สิ่งนี้มาเนี่ยหรือว่ามันมีคุณค่าอย่างไรอย่างไรเนี่ยจนกระทั่งสูญเสียมันไปจนกระทั่งมันหายไปประเด็นก็คือว่าพ่อเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันแล้วเนี่ยคุณทุกข์ไหมถ้าเผื่อว่าคุณทุกข์แบบร่ำไห้ค่ำครวญแบบไม่พอใจด่ากราดแสดงว่าคุณยึดถือในสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณไม่ทุกข์แสดงว่าคุณแบบว่ายังไม่เข้าใจมันเต็มที่คือเปรียบเทียบกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจเต็มที่เนี่ยนะเขาจะไม่ได้มาเพิ่งจะมารู้สึกถึงความสำคัญเมื่อมันเสียมันไปนะเขาจะเห็นความสำคัญของมันตั้งแต่แรกแล้ว เ ขาจะเห็นความสำคัญของมันตั้งแต่แรกแล้วเพราะนั้นวิธีการที่เราจะดูได้ว่าเออเราติดในสุขนี้หรือไม่เนี่ยเราพิจารณาดูว่าถ้ามันหายไปมันไม่มีเนี่ยเราจะทุกข์ไหมเราจะทุกข์ไหม เจ้า ค่ะมันจะทุกข์ก็แต่เมื่อเราไม่มีสติบุญง่ายเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นในภายในแล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะพอใจในมันใช่ไหมพอใจในมันแล้วมันหายไปเมื่อไรเนี่ยเราจะทุกข์ ทันทีเลยใช่ไหมคะ แต่ถ้ามีสติตั้งแต่แรกตอนที่มันเกิดขึ้นมานะพอมันหายไปเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะหายไปแล้วเราจะรู้ถึงโทษรู้ถึงคุณรู้ถึงประโยชน์รู้ถึงวิธีการแก้ไขตั้งแต่ก่อนที่มันจะหายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่มันมีอยู่แล้ว ค่ะ ดังนั้นตอบสั้นๆในคำถามของคุณตัวกลมได้ก็คือว่าเราต้องตั้งสติไว้เนี่ยถึงเรียกว่าจะไม่เป็นการติดสุขต ้ องมีสติคือความสุขอะไรที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ให้มีได้อย่าไปเกลียดชังความสุขที่ได้มาโดยธรรมนั้นแต่ว่าเห็นโทษของความสุขนี้นะคำว่าเห็นโทษของความสุขที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยจะทำให้จิตเราไม่ไปลุ่มหลงคนที่จะเห็นโทษของความสุขที่ได้มาโดยธรรมได้เนี่ยจิตใจของเขาจะต้องมีสตินั่นเอง เจ้าค่ะ คือความสุขที่ได้มาโดยธรรมนั้นดีนะความสุขที่ได้มาโดยธรรมเช่นคุณขยันขันแข็งทำมาหากินนะจากคนไม่มีอะไรกลายเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีขึ้นมาได้นี่เป็นความสุขที่ได้มาโดยธรรมและถ้าเห็นโทษของความสุขที่ได้มาโดยธรรมนะโหจิตยิ่งสูงจิตยิ่งเหนือจากการควบคุมของทรัพย์สินนั้นถ้าเรานั่งสมาธิทําความเพียรไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่ใดที่หนึ่งมาแล้วล้มลุกคลุกคลานบ้างกลับมาทําที่บ้านต่อมันดีขึ้นอันนี้เป็นความสุขที่ได้มาโดยธรรมนะเกิดขึ้นในใจนะแล้วเราไม่ลุ่มหลงในความสุขนี้โหนี่เหนือจากความสุขนั้นเหนือจากความสุขนั้นขึ้นไปอีกขั้นนึงนั่นก็คือมีสตินั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก เจ้าค่ะคำว่ามีสติของพระอาจารย์เนี่ยนะเจ้าค่ะโยมจะแปลความหมายว่ามีสติรู้ว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันไม่มีความจีรังถูกไหมเจ้าค่ะไม่เที่ยงหมดเลย ไม่เที่ยง ดังนั้นไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกเนี่ยเราก็รู้ว่าวันหนึ่งมันไม่เที่ยงอ่ะมันคงต้องหมดไปดังนั้นเราก็เลยไม่ทุกข์มากแต่ในขณะที่เรามีอยู่เราก็เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นถ้าโยมแปลอย่างนี้จะถูกต้องไหม ถูกต้องถูกต้องคนที่มีสติเนี่ยจะมีความระลึกในเรื่องนี้ได ้เจ้าค่ะ อันนี้ถ้าเรามาเช็คที่พระสูตรอย่างเช่นอานาปานสติสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำการศึกษาฝึกฝนในการเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกเอานี้ก็คือสติละเห็นความไม่เที่ยงได้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดิฉันก็หวังใจว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่มอบให้กับท่านผู้ฟังทั้งสองท่านซึ่งถามมาในเรื่องที่คนหนึ่งกลัวติดสุขอีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าจะทุกข์มากเนี่ยทั้งคุณนวลอนงจากจังหวัดชุมพรแล้วก็ทางคุณตัวกลมนี้คงจะได้ให้แง่คิดดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเวลาในรายการที่เหลืออยู่ประมาณสัก5นาทีนี้ไม่ทราบพระอาจารย์มีอะไรที่จะเสริมเป็นความรู้ฝากไว้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในเรื่องของการปฏิบัตินี้ไม่ว่าจะของท่านที่คุณเตือนใจว่ากลัวติดสุขหรือว่ามีความทุกข์มากเนี่ยในเรื่องนี้มันจะอาศัยการปฏิบัติที่เราจะให้ออกจากพวกนี้ได้ออกจากทั้งความทุกข์มากออกจากทั้งเรื่องที่มันจะสุขการกระทําการปฏิบัติตรงนี้คุณตัวใจมันต้องทําให้อย่างต่อเนื่องทําให้อย่างติดต่อทําให้อย่างจนเป็นอุปนิสัย ทำ จนเป็นนิสัยอ่ะอย่างเช่นว่าเรามารู้ลมหายใจเนี่ยทําจนเป็นนิสัยศีลคุณรักษาจนเป็นนิสัยแล้วก็ว่านิสัยเนี่ยนะคือหมายถึงว่ามันทําแล้วมันถึงจะสบายใจ ถ้าวันไหนไม่ได้ทํามันจะไม่สบายใจ เช ่นว่าคนที่เขากินข้าวเสร็จเขาต้องแปรงฟันจนเป็นนิสัยเนี่ยสมมติกินข้าวเสร็จคุณต้องแปรงฟันใช้ไหมกัดฟันเนี่ยถ้าเผื่อวันไหนไม่ได้ทําเนี่ยมันจะรู้สึกแบบไม่สบายใจ เจ้าค่ะ วันไหนที่ทํามันก็จะสบายใจอันนี้คือตรงข้ามกันกับคนที่ไม่เป็นนิสัยนะเช่นว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็แบบยังไม่ทําอะไรกับมันหรอกมีเศษอะไรติดฟันก็คาไว ้ คิดว่าการไปทําเนี่ยมันจะเหนื่อยเมื่อยเสียเวลาใช้เวลามากไม่ทําหรอกอันนี้คือมันไม่ถูกไง คือ การปฏิบัติเช่นการแปรงฟันหลังกินข้าวเนี่ยเป็นนิสัยที่ดีแต่ไอตอนที่เรายังทําฝึกทําเนี่ยแล้วมันยังไม่เป็นนิสัยเนี่ยมันยังเหมือนกับฝืนมันหนักมากมันยากที่จะทําเช่นว่าเราแบบไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมมาก่อนว่าจะมานั่งสมาธิรักษาศีลอะไรว่าฉันทําไม่ได้มันยากที่จะทําแล้วก็เหมือนกับเรากําลังพัฒนานิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเอาตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณฝึกในการที่จะแปรงฟันหลังกินข้าวเนี่ยซึ่งเป็นนิสัยที่ดีแต่ในคนที่ยังทําไม่ได้ทําไม่เป็นเนี่ยยังไม่ได้เป็นนิสัยเนี่ยไอ้ทำตอนแรกๆเนี่ยมันจะโอ้โหเหมือนกับว่า เข็นก็ขึ้นก็ มันฝืนใช ่ มันฝืนนิดนึงเนี่ยฝืนทําไปทำไปจนพัฒนามันดีขึ้นมาเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยให้มีกําลังใจทําไปเรื่อยๆถ้าจุดหนึ่งที่มันจนเป็นนิสัยเลยนะจนเป็นนิสัยแล้วถ้าไม่ได้ทําเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรไป ขาดอะไรไปสักอย่างนึง มันจะไม่ได ้ค่ะ ในลักษณะของคําว่านิสัยเนี่ยก็คือว่าถ้าทําเนี่ยสิ่งที่เป็นนิสัยนะถ้าทําแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ายากกว่าที่จะไม่ทํานี่คือนิสัยสมมุติเรื่องศีลเนี่ยถ้าคนผิดศีลเป็นนิสัยก็ผิดศีลมันจะง่ายกว่าที่จะไปรักษาศีลเพราะว่ามันมาทางนี้ไงจนผิดศีลจนเป็นนิสัย เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณทําตามศีลจนเป็นนิสัยหรือคุณทําสมาธิเป็นนิสัยหรือคุณใช้ไหมกัดฟันเป็นนิสัยหรือคุณตื่นมาปุ๊บคุณนั่งสมาธิเป็นนิสัยรู้สึกตัวปุ๊บคุณลุกขึ้นทันทีเป็นนิสัยหรือว่าคุณมีอะไรเห็นอะไรไม่เรียบร้อยคุณกวาดทันทีเช็ดทันทีทําจนเป็นนิสัยเนี่ยถ้าผมไม่ได้ทําเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันยากกว่าที่จะทํา เจ้าค่ะ นะคือการทำจนเป็นอุปนิสัยนี่แหละก็เรียกว่าสามัญญผลคุณใจสาม ั ญญผลคือผลที่เราจะได้รับจากการที่ทำจนเป็นนิสัยเนี่ยเพราะฉะนั้นฝึกจนเป็นนิสัยคุณใจม ัน ต้องขั้นตอนแรกมันจึงต้องใช้ความเพียรความทุ่มเทความเอาใจใส่ใช้พลังในการที่จะใส่เข้าไปในกระแสของความเพียรเราจะมีความเพียรได้คุณต้องมีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มั่นใจให้มีความลงใจให้มีความเชื่อใจมั่นใจลงใจเชื่อใจแล้วอะไรมันฝืนบ้างก็ฝืนทําไปมันจะไม่ได้สุขสบายแต่ถ้าทําแล้วมันจะมีกุศลธรรมเกิดมันจะเป็นนิสัยที่มันดีเอาให้ทําจนฝืนทําแล้วจนกระทั่งมันเป็นอุปนิสัยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นที่พึ่งของเราได้ม ัน จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ฝากแง่คิดสุดท้ายไว้นะคะว่าเราทุกคนต้องพยายามที่จะปฏิบัติให้เป็นนิสัยก็คือเรื่องของการศีลสมาธิปัญญานั้นต้องพยายามทำจนกระทั่งติดเป็นนิสัยของเราก็จะนำผลดีนำความสงบสุขแล้วก็นำความร่มเย็นอย่างแท้จริงหมดทุกข์กันอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตของเรานะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเราพบกันเช่นเคยในเวลาตี5เหมือนเคยในช่วงของการสักการะนะคะสำหรับในเช้าวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ